بسم الله الرحمن الرحیم باب بلا ترجمه دیتا اپا باب کتابونو کې دی باب سر باب راغلے باب ما جا فی الرجل یقرأ القرآن علی کل حال ما لم یکن جنبا باب دے پا بیان دا وکی چراغ دیشی او سڑے قرآن لولی پا هر حال ترسو چی جنوبنی حالت دا جنابت کی نجلی نور لولی و بهی قال حدثنا ابو سعید عبداللہ ابن سعید الاشد جو قال حدثنا حفص ابن غیاث و عقب ابن خالد قال حدثنا الأعمش وابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله تعالى عنه قال وإذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن على كل حال لسته من القرآن فهر حال كما لم يكن جنبا ترسو چه پهالت جنابت کی بنو ایتا او دست دو کبی او دست دو نو قرآن پا یادو دی او دستم سڑے لستیشی لکا ابو داود شریف کی داستر آئی نبی علیہ السلام بدا بیت الخلا نروتو نو ممتب قرآن لستو منصر فراغ بے کولو او نوچ منی کولو ابوی لرد قرآن نیوشی مگر جنابتو فحالت دا جنابت کے دے قرآن نلستو ویلی دی امام ابو عیسا حدیث داری رضی اللہ عنہ دا حدیث حسن و صحیح وبه قال غیر واحد من اہل العلم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و التابعین دا رجن علماء دا اصحاب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم و التابعین قول لے قالوا دیوا یقرا الرجل القران لذي بهش القران الا غيوز يردس ولا يقرا في المصحف او لذي لذي في المصحف كي الا وهو الا وهو اے لذي لذي يوصل القران في المصحف كي مگر دیدی سوی دیدی پاو دس کی الا وهو طاهر مگر دے و پاک وی قرآن تا چی گتی و اولید جاب آو دس کے او با قول سفیان سوری او امام شافی او امام محمد او دے اسحاق رحمهم اللہ وی او با قول امام ابو حنیفہ او امام مالک رحم اللہ نے ندائی پدی ترتیب باندا سوئے لیدی چه قرآن بننا سا کئی مگر پاک سڑے پاکان بدی تا گتی وولی دا حدیث جمہور دلیل دے چه پہالت جنابت کی قرآن لسل جیز ندی اتا سنو مخی مسئلہ کی اختلاف تیر شو امام بخاری بن منذر و امام طبری دے حالت جنابت کی دے قرآن دے لستود جواز قائل لی او دا سنو مخی تیر شو الباب ناجات الجنود والحائج انہما لا یقرآن القرآن مسئلہ تا تفصیلا تیر شوار